नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। करियर ऑप्शन, इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक विशेष टॉपिक पर बात करते हैं, जहां पर हमारे युवा साथी जो है अपने करियर को फ्रेम कर सकते हैं और अपने करियर को ब्राइट कर सकते हैं। तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ दिग्गज कुमार गौतम जी है, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने डिप्लोमा इन फोटोग्राफी किया है न्यू दिल्ली से, और बीए जर्नलिज्म भी किया है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और साथ ही साथ उनका 14 साल का एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव है मीडिया के क्षेत्र में, और टीवी सीरियल्स वगैरह भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बनाया है या उनको डिज़ाइन किया है, डायरेक्ट किया है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम आज उनके द्वारा सुनेंगे, उनके अनुभव को, और साथ ही साथ हम अपने करियर को, अपने आने वाले जीवन को किस तरह से अच्छी तरह से बना सकते हैं, वो सारी बातें उनसे सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से मैं गौतम जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं रेडियो मधुबन के द्वारा आप लोगों से जुड़ पा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, कुमार गौतम जी जो हैं बहुत अच्छे राइटर हैं। उन्होंने 25 टेलीविज़न शो, ऐसे तो बहुत सारे टेलीविज़न शो को उन्होंने लिखा है, लेकिन उसमें से जो पॉपुलर है आप शायद देख चुके होंगे, पिया का घर, कसम से, सरकार, कैसा ये प्यार है, मिली, रावण, कुमकुम, माता की चौकी, अनु की हो गई, वाह भाई वाह, लाडली, मानो या ना मानो, हनुमान, माटी की बन्नो, और फिर इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, कबूल है, और एजेंट राघव। ये सारी जो विशेष इनके जो फेमस टेलीविज़न शोज़ हैं उनको इन्होंने खुद लिखा है, और साथ ही साथ एक बहुत ही अनोखा प्रोग्राम जो दादी जी कहती है, ये भी उन्होंने रिसेंटली पृथ्वी थिएटर के माध्यम से उन्होंने लिखा है, तो वो भी अभी ब्रॉडकास्ट हो रहा है जी। वो हो चुका है, उसका शो हो चुका है। मैं अपने श्रोताओं को बता दूँ कि इसमें से कुछ शोज़ मैंने लिखे हैं, कुछ में मैंने एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया है, क्या बात है, और कुछ मैंने डायरेक्ट किया है। यानी मल्टी टैलेंट वाले कुमार गौतम जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और काफ़ी अच्छा अनुभव उनके पास है जो हम उनके साथ साझा करते रहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं हमारे युवा साथियों के लिए ये कहना चाहूँगा कि आप अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा के रखिए और नज़दीक बैठिए अपने सभी साथियों को लेकर, ताकि कुमार गौतम जी जो कुछ आपको उनके अनुभव की बातें शेयर करेंगे खास आपके करियर के लिए, तो वो हम अच्छी तरह से सुन पाएँ और अपने जीवन को बना पाएँ। तो देखते हैं कि कुमार गौतम जी, यहाँ पर हमारे राजस्थान में जो लोकल, जहाँ हम लोग आबू रोड में जिस जगह पर बैठे हैं, ये एक्चुअली में टूरिस्ट प्लेस है जी, बहुत ही अच्छा, लेकिन इसके साथ में जो कनेक्टेड सारे गांव हैं वो सारे ट्राइबल बेल्ट में आता है। तो यहाँ एजुकेशन की बात अगर करें तो मिनिमम है, बहुत ही हाई लेवल का एजुकेशन ये बच्चों को नहीं मिलता। बाकी ये प्लस पॉइंट है कि बाहर के लोग यहाँ आकर हाई एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ भी बन रहे हैं, कॉलेजेस भी हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे जो ट्राइबल एरिया में जो बच्चे रहते हैं उनको अपना करियर बनाने के लिए किस तरह का विचारधारा बनाना चाहिए, कि 10वीं और 12वीं के बाद उनको एक डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि या तो माता पिता को देखे, अपनी घर की परिस्थिति को देखे, या फिर अपने लाइफ को फ्रेम करने के लिए और थोड़ा टाइम दे, क्या करें। मुझे ये लगता है कि आज के ज़माने में एक रैट रेस हो गया है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं जो मार्केटिंग करके युवाओं को लुभा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप इंजीनियर बनिए, वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की पढ़ाई कीजिए, वो कह रहे हैं कि डॉक्टरी पढ़िए। मेरा युवाओं से ये कहना है कि पहले आप खुद सोचें, समझें और ख़ुद को परखें, या अपने गुणीजनों से, अपने माता पिता से, या अपने शिक्षकों से ये पूछें कि आप में वो ख़ास क्या है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर आदमी अपने आप में ख़ास है, अलग है, अनूठा है। तो ये बस समझने भर मात्र की देरी है, और ये समझाएगा कौन, हो सकता है हमारी उम्र कम होती है 10वीं 12वीं के वक्त, तो ये हमारे गुरुजन समझाएंगे, ये हमारे माता पिता समझाएंगे, या हमारे बुज़ुर्ग समझाएंगे। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपको किस काम में मन लगता है। क्योंकि अगर आप माउंट आबू के किसी गांव में एक काम को करने में सक्षम हैं और सफल हैं, तो आप उसी काम को बम्बई में भी कर सकते हैं, उसी काम को न्यूयॉर्क में भी कर सकते हैं, और उसी काम को ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सिखाने वाले, अगर आप में जो है ना गुण है, टैलेंट है, तो आपको सिखाने वाले खुद ब खुद मिलेंगे, आगे बढ़ के आपको सराहेंगे, आपको सिखाएंगे। लेकिन अगर आप, मान लीजिए कि अगर आप माउंट आबू के एक गांव में सुर में गीत गा सकते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आप बम्बई जाके बेसुरे कैसे हो जाएंगे या न्यूयॉर्क जाके बेसुरे कैसे हो जाएंगे। जी, तो आप अगर यहाँ हृदय जीत सकते हैं तो वहाँ भी मनुष्य ही हैं, वहाँ देवताओं का वास नहीं होता। जी, जी। तो वहाँ भी हृदय जीत सकते हैं, बस आत्मविश्वास की और हिम्मत करने की ज़रूरत है। क्या बात है। कुमार गौतम जी ने बहुत अच्छी बात बताया कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको अगर आपने समझ लिया है और यहाँ वो चीज़ आप करते हैं तो पूरे देश में कहीं भी आप जाकर वो चीज़ें कर सकती हैं, और जैसे यहाँ लोगों को पसंद आ रहा है तो वहाँ के लोगों को भी वो चीज़ें पसंद आएगा। शर्त यही है कि आप उन चीज़ों को समझें, अपने अंदर की खूबियों को जानें, और उन चीज़ों को जानने के बाद उसे निखारने के लिए या उसको कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आपको चाहिए तो अपने गुरुजनों से, अपने टीचर से मार्गदर्शन ले सकते हैं, और वो बड़े खुशी से आपको मार्गदर्शन करेंगे और आपको रास्ता भी बताएंगे, और आपको उस रास्ते पर चल कर अपने जीवन का जो देह है उसे प्राप्त करना है। बहुत ही अच्छी बात कुमार गौतम जी ने बताया है। और मैं जानना चाहूँगा कि कुमार गौतम जी, आप जैसे इस फील्ड में आए, मीडिया में भी आप काम कर रहे हैं और फिल्म में भी काम कर रहे हैं, सीरियल्स में भी काम कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, ये मल्टी टैलेंट जो है, इसको आपको कैसे लगा कि आप अपने करियर को इसी दिशा में ही ले जाएंगे, इसी दिशा में अपना करियर बनाएंगे? कौन सा ऐसा टाइम बॉन्ड बता सकते हैं जहां आपको लगा कि मेरा करियर यहां है? मैं बचपन से ही स्कूल के जितने भी एक्टिविटीज़ होती थी, जी, चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ या भाषण प्रतियोगिता हुई या नृत्य प्रतियोगिता हुआ, लेख लिखने की प्रतियोगिता हुई, तो एक मेरी दिलचस्पी थी, मैं सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेता था। भाग लेने के दौरान जो है, आप जब शुरुआत में भाग लेते हैं आप नहीं जीतते हैं, लेकिन अगर आप में इच्छा शक्ति होती है तो आप चाहते हैं कि जब दूसरी बार भाग लें तो पहली बार जो गलतियां आपसे हुई हैं उसको ना दोहराएं। उसके लिए आप अपने शिक्षकों से बात करते हैं, अपने माता पिता से बात करते हैं, अभिभावक से बात करते हैं, और ऐसे करते करते आप सीख जाते हैं। तो वैसे ही मैं स्कूल में अपने नाटक करता था, लिखता भी था, डायरेक्ट भी करता था, एक्ट भी करता था, वो उसी लेवल के प्लेज होते थे, जितनी मेरी बुद्धि थी उस हिसाब से करता था, मेरा मन बहुत लगता था उसमें। फिर मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में भी करने लगा। फिर उसके बाद एक वक्त आया कि मुझे चुनना था कि भाई मुझे क्या करना है। तो मुझे ये लगा कि वहाँ से भी बहुत आयाम खुल रहे थे, मैं चाहता तो ग्रेजुएशन के बाद एक्टिंग भी कर सकता था फुल फ्लेज्ड, जो कि मैं बचपन से कर रहा था, राइटिंग भी कर सकता था और डायरेक्शन भी कर सकता था। लेकिन मुझे लगा कि निर्देशन जो है वो एक ऐसी धारा है जिसमें कि सारी छोटी छोटी धाराएं आकर मिलती हैं। इसके अलावा मुझ में एक लीडरशिप क्वालिटी थी, मुझ में ज़्यादा जो है ना सहने की शक्ति थी, तर्क वितर्क करने की शक्ति थी, अपनी बात मनवाने की शक्ति थी, जिसका शायद मुझे कोई ज्ञान नहीं होगा उस वक्त, लेकिन ऐसे ही मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि निर्देशन जो है ना वो बहुत अच्छा काम है, आप इसमें एक्टिंग भी कर सकते हो, राइटिंग भी कर सकते हो, म्यूज़िक भी कर सकते हैं, फोटोग्राफी छायांकन भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन करते ही मैंने ये चुना कि मैं डायरेक्टर बनूंगा। अब जहाँ तक कि राइटिंग और डायरेक्शन का सवाल है, तो ये है कि आप एक कहानी लिखते हैं तो कहानी लिखना जो है वो किताबों में छपती है कहानियाँ, जो सिनेमा में और टेलीविज़न के माध्यम पे जो डायरेक्टर का काम है, निर्देशक का काम है, वो भी कहानी लिखता ही है, सिर्फ वो कलम से नहीं लिखता, कैमरे के माध्यम से लिखता है। ये भी कथा कहने की शैली है, वो भी कथा कहने की शैली है, सिर्फ जो टूल्स हैं वो अंतर वो अलग हो जाते हैं। यानी कि जब आप थिएटर करते हैं तो आप अपने भाव भंगिमा और आवाज़ से लोगों को मोहित करते हैं, लोग आपके सामने बैठे होते हैं। जब आप कहानी लिखते हैं, कहानीकार होते हैं, तो आप जो है कलम के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। जब आप सिनेमा या टेलीविजन करते हैं तो उसमें टूल कैमरा होता है। कैमरा जो है वो कोई जाति धर्म नहीं समझता, कैमरा जो देखता है वही दिखाता है। तो आप अपनी कहानी कैमरे के माध्यम से कहते हैं, बस यही है। इसलिए अगर आपने एक कहानी लिखी है तो अगर आप उसका निर्देशन करेंगे तो जाहिर सी बात है पात्र जो है ना वो आपके करीब हैं, आपने उनको उभेरा है, आपने उनको रेखांकित किया है, आपने उनका सृजन किया है। तो अगर आप लेखन और निर्देशन दोनों कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा है। इसलिए ये मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, कुमार गौतम जी ने अपनी दिल की बात हमारे साथ शेयर किया और किस तरह से वो इस फील्ड में जुड़े, और उनका जो एक बहुत ख़ास बात, उनकी हमने अपनी क्वालिटीज़ को अच्छी तरह से जानते थे बचपन से लेकर कॉलेज के फील्ड में जब तक वो थे, वो अपनी जो क्वालिटी है उसको बराबर प्रेजेंट करते रहे। लेकिन एक और बात उन्होंने ख़ास बताया कि उसमें ये नहीं देखा कि ये अच्छा होगा बुरा होगा, मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, वो उन्होंने नहीं सोचा, बस उनको करना था वो करते गए, एंड वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट उनके लिए रहा। हमें भी यहाँ से ये सीख मिलता है कुमार गौतम जी की बातों से, उनके जीवन से, कि हम अपने प्रतिभा को हमेशा जहाँ भी प्लेटफॉर्म मिले, स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, वहाँ अपनी प्रतिभा को दिखाना है। फिर वो सेकंड पार्ट है कि आप अच्छा दिखाएं या मीडियम दिखाएं, वो अलग बात है, लेकिन आपको अपनी प्रतिभा रखने की हौसला अफजाई अपने अंदर से होनी चाहिए और उसको रखने की हिम्मत भी आपके पास हमेशा होनी चाहिए, और करते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक एक बहुत अच्छी बात और अंत में उन्होंने सारांश में ये बताया कि आप राइटर हो तो डायरेक्टर भी बन सकते हैं, और अगर डायरेक्टर हो तो राइटर भी बन सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और बहुत ही ख़ास बात उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि एक राइटर कलम को यूज़ करता है माध्यम बना के और उसके अंदर सब चीज़ें लिखता है, और वैसे ही डायरेक्टर भी कैमरा को अपना माध्यम बनाकर चित्रों के साथ वो कहानी को बताता है। तो ये सारी बातें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने जिस तरह से अपना करियर उन्होंने बनाया इसमें, और अब तक 25 से ज़्यादा उनके फेमस टीवी शोज हैं जिनके नाम हमने पहले ही सुना है, और भी आगे इस तरह के बहुत सारे काम वो कर ही रहे हैं एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं हमारे युवा साथियों की तरफ से पूछना चाहूँगा, बेसिक जो जर्नलिज्म में आपने डिग्री ली है उसको करने के लिए 10th या 12th के बाद कितना समय और किस किस तरह की क्वालिटी हमारी इस जर्नलिज्म फील्ड में होना चाहिए, फोटोग्राफी में हमको करना हो तो कैसे करें, और कितना समय, और कहाँ कहाँ थोड़ा सा कॉलेजेस जो नज़दीक में हो हमारे राजस्थान के आसपास में, वो भी थोड़ा आपको अगर ध्यान में हो तो ज़रूर बताइए। जैसे जर्नलिज्म में ये है कि अगर आपको लिखने में मन लगता है, जी, हर कोई, अगर आप किसी भी बड़े से बड़े साहित्यकार से बात करेंगे, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, सब लोगों ने अपने लिखने की जो जीवनी की शुरुआत जो है वो उन्होंने कविताएं लिख के ही शुरू की। तो अगर आपको लिखने में मन लगता है, अगर आप अपने भाव को कलम के ज़रिए आप जो है ना रेखांकित करते हैं, उभारते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि जर्नलिज़्म आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, अब अगर आपको कोई भी कुछ नया हो रहा है, कुछ आसपास हो रहा है, क्या क्या नई गतिविधियां हो रही हैं देश में, विदेश में, समाज में, अगर आपको उस पर भी अगर आपको इंटरेस्ट होता है तो फिर जर्नलिज्म आपके लिए, क्योंकि जर्नलिज्म आज के तारीख में दो बड़े खेमों में बट गया है, एक है प्रिंट जर्नलिज्म और एक है इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म। तो अभी ये है, इसके बाद क्या है कि अगर आपको लिखने में, बोलने में और समाज में, देश में, विदेश में जो भी चीज़ें हो रही हैं अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है तो जर्नलिज्म आपके लिए पक्की चीज़ है। सबसे पहली चीज़, जर्नलिज्म को करने के लिए, जर्नलिज्म को करने के लिए आजकल तो बहुत कोर्सेज हो गए हैं, जिसको कि आप कह सकते हैं कि बहुत 12th करने के बाद ही जैसे एक तीन चार तरह के कोर्सेज हैं, जैसे कि बीए जर्नलिज्म ऑनर्स जो मैंने किया, यानी कि जर्नलिज्म में स्नातक। ये कितना समय का रहता है? 5 साल? ये 3 साल का। 3 साल का। इसी तरीके से एक कोर्स होता है BJMC, यानी कि बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये भी 3 साल का होता है। इसके अलावा एक होता है BMM, यानी कि बैचलर इन मास मीडिया। इसके अलावा सिर्फ BMC भी होता है, यानी कि बैचलर इन मास कम्युनिकेशन। तो इस तरह से 3-4 कोर्सेज हैं। जो मास कम्युनिकेशन कोर्स है वो थोड़ा सा उसका जो कोर्स है वो थोड़ा बड़ा है, इन द सेंस कि उसमें जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म ना सिर्फ करना बल्कि उसका प्रोडक्शन भी सिखाते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पत्रकार का मतलब है जो कैमरे के सामने होता है, नहीं, कैमरे के पीछे भी बहुत बड़ी दुनिया होती है, ये समझना ही बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो ये लगता है कि सीखने के लिए शुरुआत में पहले कैमरे के पीछे की दुनिया को देखें, समझें, आत्मविश्वास जगाएं, उसके बाद कैमरे के सामने आए तो आप आजीवन टिके रहेंगे। वरना अगर आपने रिस्क ले लिया पहले वहां जाने का तो हो सकता है कि आप एक बार फेल हो जाएं तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाए, क्योंकि उसमें आपको लोग देख रहे हैं तो आप गलती नहीं कर सकते। आप जो है ना, गलतियां जो हैं वो अक्षम्य हैं क्योंकि आपके पर बहुत लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। तो जो युवा 12वीं के बाद जर्नलिज्म में करियर बनाना चाहते हैं वो इस तरह के 3-4 कोर्सेज, आई थिंक आजकल के तारीख में हर यूनिवर्सिटीज़ में हो गया है, इसके अलावा प्राइवेट भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं और उसको क्लियर करने, वो समझें कि एग्ज़ाम्स में क्या है, जैसे बहुत जगह रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर ग्रुप डिस्कशंस होता है, तो उसको समझें, जानें और उस तरह से उसकी तैयारी करें तो बहुत आसानी से एक पत्रकार बन सकते हैं। कुमार गौतम जी, जैसे कि आपने बताया कि 3 साल का ये डिग्री कोर्स है और इसमें अगर कोई शॉर्ट टर्म भी कोर्सेज होते हैं कि जहाँ पर हम अपनी प्रतिभा को निखार सके, 1 ईयर का कुछ ऐसे जो अपनी क्वालिटी, जैसे राइटिंग की क्वालिटी है या फिर हमारे फोटोग्राफी की क्वालिटी, हम फोटो अच्छा निकालते हैं, वीडियो शूट अच्छा करते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? नॉर्मली जो 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद ही होते हैं, यानी कि जिन लोगों ने सपोज़ कीजिए कि अपने ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री किसी भी तरह की पढ़ाई की, लेकिन बाद में उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, मुझे जर्नलिस्ट बनना चाहिए या फोटोग्राफर बनना चाहिए या वीडियोग्राफर बनना चाहिए, तो वो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। ये इस तरह के 1 साल के डिप्लोमा कोर्स भी इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए जाते हैं। और कई दफ़ा ये भी होता है कि बहुत लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनके बाद उनको लगता है कि नहीं, उनको जर्नलिस्ट बनना चाहिए, फोटो जर्नलिस्ट। अभी जर्नलिज्म के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट हो जाने के कारण 3 तरह की जर्नलिज्म हो गई हैं, फोटो जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट। फोटो जर्नलिस्ट जो सिर्फ अपनी फोटोग्राफी से ही कहानियां कहता है, यानी कि आप देखते हो बड़ी बड़ी तस्वीरें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें कुछ घटनाओं की, तो आपको लगता है कि वाह। इस तरह से वीडियो जर्नलिस्ट जो है वो वॉर जोन में जाके या ऐसे जहाँ पे घटनाएं हो रही वहाँ जाके वो अपनी वीडियो कैमरा लेके जाता है और वीडियोग्राफी करता है। इसके अलावा जर्नलिस्ट जो आपसे बातचीत कर, जो आपसे मुखातिब होता है, जो आपको रिपोर्ट देता है, उस तरह के हो गए। तो आप अगर आपको लगता है ग्रेजुएशन करने के बाद कि नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा, तो आपके लिए देरी नहीं हुई है। आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, आप मास्टर्स भी कर सकते हो, यानी कि MA इन मास कम्युनिकेशन, MA इन इलेक्ट्रॉनिक एंड वीडियो प्रोडक्शन भी होता है। तो मास्टर्स के भी बहुत सारे ऐसे डिग्रीज़ हैं, MA इन जर्नलिज्म भी है, जहाँ से फिर आपके लिए वही रास्ते खुल जाते हैं। तो आप भी जो है, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप मास्टर्स कर सकते हो। अच्छा, मान लीजिए कि आपने मास्टर्स भी नहीं किया, सपोज़ कीजिए कि आपकी उम्र 35 साल हो गई और आपको ये एहसास हुआ कि नहीं, मैं क्यों नहीं जर्नलिस्ट बन सकता हूँ, तो भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। कहीं कहीं जगह पे 3-3 महीने के भी कोर्सेज होते हैं उन्हीं फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट्स में और मास मीडिया इंस्टीट्यूट्स में, आप 3 महीने का भी कर सकते हैं। 3 महीने करने का कारण सिर्फ यही है कि आप इन चीज़ों को समझ सकें। इसके अलावा जो आपकी इच्छा है, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है और जो आप में आपने रियलाइज़ किया बहुत उम्र के बाद टैलेंट है, वो सब फिर जो है ना, आप उसी रेस के भागीदार हो जाएंगे। फिर जैसे बाकी लोग बहुत तैयारी करके मैराथन दौड़ रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि आप गिफ्टेड हैं, यानी आपको ईश्वर ने या कायनात ने आपको इस चीज़ के लिए चुना है, तो आप भी मैराथन में आ गए। अब वहाँ से ना सबको मेहनत करनी है, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना वही मैराथन जीतेगा। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि हमारे दोस्त दो इस समय कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कुमार गौतम जी को सुन रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं और काफ़ी समय से 14 साल से उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमें बता रहे हैं। और बुरा, जैसे कहते हैं कि एक सार बहुत बड़ी बात है कि आप बैठे बैठे उनके जीवन के जो विशेष पल हैं उनको सुन रहे हैं और अपने जीवन को फ्रेमिंग करने के लिए आप अपने अंदर तैयारी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें जहाँ आपको हिम्मत कहीं भी नहीं हारना है, चाहे किसी भी ओहदे पे, किसी भी पोजीशन पे आप हो, चाहे उम्र आपके 33 साल के बाद भी आप इस फील्ड में अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो माध्यम है, शॉर्ट टर्म कोर्सेस हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेस हैं, चाहे 3 महीने का हो, 1 साल का डिप्लोमा हो या 3 साल का डिग्री हो, कोई भी एक चीज़ आप कर सकते हैं और उसके बाद इस फील्ड में आने के बाद फिर आप अपनी को साबित करना होता है और जहां आप साबित करते हैं वहां वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो वही चीज़ें हैं कि आप अपने आप को कहीं भी रोको मत, क्योंकि जीवन की ये रेस है और यहाँ पर दौड़ना है आपको। लेकिन कुछ टेक्निक्स के माध्यम से, जैसे कुमार गौतम जी ने बताया, उन चीज़ों को अगर आप फॉलोअप करते हैं और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आप अपना करियर बहुत ही अच्छा, सुंदर बना सकते हैं, ब्राइट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और मैं प्रश्न कुमार गौतम जी से पूछना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी भी आपके पास बहुत कुछ करने जैसा है और आप बहुत कुछ सोच के रखे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला, कौन आपका प्रेरणादायी व्यक्ति है? जहाँ तक कि फिल्म और टेलीविज़न में काम करने का सवाल है जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ही ये चीज़ थी कि मुझे कहानियाँ कहना, सुनाना अच्छा लगता था। तो जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, तो कहानियाँ गढ़ता था अपनी माँ को खुश करने के लिए या अपने मन की कोई बात मनवाने के लिए। उसके बाद मुझे मंच मिला, जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मंच पे कहानियाँ कहने लगा। उसके बाद मुझे पता चला कि किताबें छपती हैं जिसमें आप कहानी लिख सकते हैं, तो मैंने वहाँ कहानी कविताएं लिखनी शुरू की। फिर मुझे लगा कि उसकी भी एक लिमिटेड ऑडियंस है, कहानी किताब जो है ना, एक बार में लाखों करोड़ों लोग नहीं पढ़ सकते। फिर मुझे लगा कि थिएटर है, 100, 200, 500, 1000 लोग आते हैं देखने, तो मैं वहाँ गया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर आप फिल्म बनाते हैं, टेलीविज़न बनाते हैं, वो एक बार दिखता है और करोड़ों करोड़ों लोग देखते हैं। फिर मुझे वहाँ पे लगा कि मैं श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए लालची हूँ, मुझे कहानी कहनी अच्छी चीज़ लगती है। फिर मैं आज देख रहा हूँ कि आज जो अंग्रेज़ी में फिल्में जो हॉलीवुड में बनती हैं जी, वो तकरीबन 180 देशों में देखी जाती हैं। अब मेरे में लालच है कि मैं अंग्रेज़ी में कहानी कहूँ, जिससे कि सब लोग, हर देश, हर मूल के लोग मेरी कहानी देखें। मैं क्यों अपने आप को सीमित रखूं? तो कहानी कहना, कथा की शैली, कहानी कहने की शैली, ये मैं कहना चाहता हूं। और इसके प्रेरणा स्रोत जो हैं वो हर लोग हैं, वो हर पात्र है जिनके साथ मैं टकराता हूं, जो कहीं ना कहीं से मुझे कोई भी चरित्र दिखता है और चरित्र के छिपी के पीछे छिपा हुआ जो भाव, भंगिमा, और हर चरित्र के पीछे कहानी है, जब मुझे वो मिल जाती है तो मैं कहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कहता रहूँ, जब तक मैं हूँ तब तक कहानी कहता रहूँ, चाहे सड़क पे कहूँ, चाहे छोटे पर्दे पे कहूँ, चाहे बड़े पर्दे पे कहूँ, रेडियो पे कहूँ, बस कहता रहूँ, ये बात। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि चिली कुमार गौतम जी जो है, जिस तरह से उनको जो प्रेरणा मिलते हैं वो हम ही लोग हैं, यहाँ का आसपास का जो भी सिचुएशन है, जिनसे भी वो टकराते हैं, वहाँ उनको छुपा हुआ उनकी जो प्रतिभा है, उनके जो चित्र है, वो सारी चीज़ें जो है उनको मोटिवेट करता है, उनको प्रेरणा देता है कि कहानी लिखने के लिए, कहानी सुनाने के लिए। और एक बात, ख़ास बात उन्होंने बताया कि कहानी सुनाने के लिए वो किसी भी मंच का प्रयोग करते हैं और अभी उनको सीमित नहीं, विशाल रूप से आगे बढ़ना है, बेहद में जाना है, तो वो इंग्लिश में भी स्टोरीज कहेंगे जिसको 180 देशों में सुना जाएगा या देखा जाएगा। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने क्वालिटी को, अपने अंदर की प्रतिभा को पूरे विश्व तक फैलाना है, लेकिन उसके लिए माध्यम हमें ही ढूंढना है कहाँ कहाँ वो चीज़ें है, क्योंकि मंच तो आपको मिलेगा लेकिन वो मंच कहाँ, किस माध्यम से मिलेगा, वो भी आपको खुद को तय करना होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात कुमार गौतम जी हमें बता रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो दोस्त इस वक्त आपको सुन रहे हैं, और उन सब के लिए जो राजस्थान में खास रहते हैं, ट्राइबल एरिया में रहते हैं, तो वो अपना करियर को ब्राइट करने के लिए जो आपने बातें बताई हैं उनको तो फॉलोअप करेंगे ही। उन सब के लिए, जैसे आप लिखते हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, आपने शुरू किया कविता से, मुझे लगता है आपने कहा, तो एक अच्छी मोटिवेशनल कविता जो अभी आपको याद हो तो जरूर सुनाइए। अब आपने फरमाइश की है जी, तो मैं एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ जी जी, जिसका शीर्षक है कौन किसान है। कौन किसान है जी। और इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कविता मेरे जहन में तब आई थी जब मैं हवाई जहाज़ में उड़ रहा था और हवाई जहाज़ की खिड़कियों से बाहर देख रहा था। क्या बात है। तो कविता इस प्रकार है, जब आप हवाई जहाज़ की खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको ना बादलों के टुकड़े दिखाई पड़ते हैं। तो बादलों के टुकड़े देखने के बाद मेरे मन में ये कविता आई और मैंने इस तरह से ये लिखी जी, यहाँ रुई की बुआई किसने की है। मुझे लगा कि ये बादल के टुकड़े जो हैं वो रुई की तरह रुई की तरह है। यहाँ रुई की बुआई किसने की है, क्यारी के क्यारी रुई के फाहे बिछे पड़े हैं। किसने रोपा है इन बिछड़ों को, संतृप्त कैसे होते हैं ये बिना किसी खाद पानी या रसायन के। क्या ये फूलते फलते भी हैं या यूं बस बिछे रहते हैं, रुई की वादी कहलाते हैं, तकते हैं हमें, रोशन कर जाते हमारे चेहरे। जब सूर्य की ठंडी तपन इन्हें चूमती है, एक टक देखते रह जाते हैं हम इन्हें जब भी हमारा हवाई जहाज इनके ऊपर सैर करता है। काश कि हम इन्हें छू पाते। नहीं नहीं, अच्छा है हम इन्हें छू नहीं पाते। छूने पर कहीं ये बादल के जखीरे निकले तो, डर कर उड़ जाएं हमसे दूर, गुस्से से बरस जाएं कहीं, और फिर वहां बाढ़ आ गई तो। कहीं हमारी करिश्माई सोच इन्हें प्रदूषित ना कर दे, बदहाल ना हो जाए इनकी रंगत सफेद से मटमैला। बेहतर हम इन्हें सिर्फ देखें, दूर से देखें, एक दूसरे को लुभाते रहें। तुम जो भी हो, रुई के फाहे या बादल, जमे रहना, मैं आसमान में आता जाता रहूंगा, झांकता रहूंगा खिड़की से जब दूसरे किताबें पढ़ रहे होंगे या सो रहे होंगे। मैं तुमसे बात करूंगा, कह देना अपने किसान से तुम्हारी फसल बनी रहे, फिर मिलेंगे, अलविदा। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत। चलिए कुमार गौतम जी, अपनी जो करियर है वो कविता से शुरू किया है, तो कविता उनकी जो है बहुत ही खूबसूरत है। और जब वो हवाई जहाज का शहर करते थे तो उस समय उन्होंने ये सारी चीज़ें देखकर उनके मन में ये कविता उमड़ पड़ी और उन्होंने लिख दिया और हम सभी को सुना भी दिया। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि हमारे जो दोस्त हैं इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी बड़ा आनंद मगन हो रहे होंगे। लेकिन इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन का जो करियर है उसे फ्रेम करने के लिए आज की जो बातें हैं, अगर उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं अपने जीवन के लिए उपयोगी बनाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगा, और इसका पूरा श्रेय कुमार गौतम जी को जाएगा अगर आप अपने जीवन में अपना करियर अच्छा बनाते हैं और अपने करियर के साथ साथ अपने परिवार को और अपना देश का नाम को ऊंचा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में कुछ इसी तरह की बातें लेकर आएंगे, और जाते जाते मैं कहूँगा कविता के साथ साथ एक छोटा सा मैसेज हमारे दोस्तों को दीजिए। मैं 90.4 के श्रोताओं को बस यही कहना चाहूँगा, खासकर युवा श्रोताओं को, कि आपका जो मन करता है वो कीजिए। आप ये ना सोचें कि करियर की जो सीमाएं हैं वो दो तीन चीज़ों में सिमट कर रह गई हैं। आज के तारीख में पूरा विश्व भारत की तरफ रुख कर रहा है, भारत को देख रहा है। आपके पास जो भी विलक्षण प्रतिभा है उसको पूरा विश्व खुलकर गले लगाना चाहता है, यही मौका है। हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो युवा शक्ति है। आप जो करना चाहते हैं वो करें, बस हिम्मत ना हारें, करते रहें, नित नया सीखने की कोशिश करें, और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो इसलिए आप जो चाहते हैं वो ज़रूर कर पाएंगे, और इसमें हमारी बातचीत जो हुई है अगर उसमें से कोई एक भी कुछ अच्छा कर पाता है तो ये मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कुमार गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी और अपने अनुभव को साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।